na pełnej promce. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699 zł, a teraz tylko 2399 zł. Back to deal. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Minęła 14. Michał Nogaś. Dzień dobry ponownie. Tu program trzeci i czas na serwis. Agnieszka Drost. Prokuratura wyjaśni powody katastrofy awionetki niedaleko Leszna. Zginęły dwie osoby. Nadal nie udało się ustalić przyczyny śmierci Stanisława Sojki. Dziś odbyła się sekcja zwłok. Ptaki odlatują już do ciepłych krajów. Na pewno poleciały już jeżyki, odleciały wilki, już w zasadzie nie słychać kukułki. Dwie osoby zginęły w katastrofie awionetki w Krzycku Wielkim w gminie Włoszakowice, niedaleko Leszna. Około 11:00 maszyna spadła na teren prywatnej posesji. Na miejscu wciąż pracują służby. Oficer prasowy Monika Rzymełka z Rzeszczyńskiej Komendy Policji potwierdziła śmierć dwóch osób. Trwa ustalanie tożsamości tych osób, a także wszelkich szczegółów. Co to był za lot, kto nim leciał, z jakiego kierunku i jakie były okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku. Rozmawiałem też z jednym z mieszkańców, który widział moment tragedii. Byłem akurat na ogrodzie, widzę, że leci ten samolot, nie? I za tymi drutami z tamtej strony nawrócił na miejscu, cały się kołysał, od razu czubkiem na dół, huk, smuga dymu, ognia i to było po robocie. Wkrótce na miejsce przyjedzie prokurator i to pod jego nadzorem będą prowadzone dalsze czynności w tej sprawie. Z Krzycka Wielkiego, Bartłomiej Klubś, Radio Poznań. Prokuratura na razie nie ustaliła przyczyny śmierci Stanisława Sojki. Wybitny muzyk zmarł w hotelu w Sopocie w czwartek po południu. Wieczorem tego dnia miał wystąpić na festiwalu. Dziś przeprowadzono sekcję zwłok artysty, ale przyczyny zgonu nie udało się jednoznacznie ustalić, mówi Marek Kopczyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Na ciele nie stwierdzono żadnych obrażeń i na tym etapie postępowania absolutnie wykluczamy działanie osób trzecich. Pobrano materiał biologiczny do dalszych badań. W wyniku spodziewamy się za miesiąc. Jest to standardowa procedura w sytuacji, kiedy biegły bezpośrednio po badaniu sekcyjnym nie jest w stanie jednoznacznie określić przyczyny zgonu. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Będą kontrole w małopolskich gminach, które zapłacą z własnej kieszeni za drugą godzinę religii w szkołach. Decyzją resortu edukacji od września zajęcia z tego przedmiotu będą się odbywać raz w tygodniu. Część samorządów w Małopolsce sprzeciwia się jednak zmianie i ma zamiar sfinansować drugą godzinę lekcyjną w ramach kółka zainteresowań. Zamierzamy dokładnie sprawdzić, czy dyrektorzy szkół zorganizują zajęcia zgodnie z zasadami, zapowiada Gabriela Olszowska, małopolska kuratorka oświaty. Sprawdzamy, w jaki sposób, czy przez przypadek nie została wykorzystana tak zwana godzina do dyspozycji dyrektora. Gminy deklarują, że znajdą własne środki. My będziemy sprawdzać arkusze, czy nie ma tam godziny do dyspozycji, bo i takie zakusy były. Godziny do dyspozycji dyrektora są finansowane centralnie. Godziny dyrektorskie to czas, który dyrektor szkoły może przeznaczyć w ciągu roku na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, a także na kształcenie zawodowe. Dokładne dane, w ilu gminach odbywać się będą dwie lekcje religii tygodniowo, kuratorium uzyska pod koniec września. Drużyna Wisma Lise Bike, która bierze udział w kolarskim wyścigu Vuelta Espania, padła ofiarą złodziei rowerów. Mechanicy zespołu starają się zapewnić zawodnikom sprzęt przed startem trzeciego etapu. Jednym z kolarzy Wisma Lise Bike jest zwycięzca wczorajszego etapu i lider klasyfikacji generalnej wyścigu, Duńczyk Jonas Vingegaard. Z komunikatu ekipy wynika, że z ciężarówki zniknęło kilka rowerów. Nie wiadomo na razie, czy kradzież dotknęła bezpośrednio Vingegaarda. Coraz rzadziej słychać eskadry jeżyków, prawie nie słychać kukułki, a na polach widać już ostatnie bociany, co świadczy o tym, że nieubłagalnie zbliża się jesień. Ptasią migrację można już zaobserwować w całym kraju, a z dnia na dzień podróż na zimowiska będzie rozpoczynać coraz więcej gatunków ptaków. Już teraz widać i słychać, że jesień jest tuż, tuż, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Można powiedzieć, lato z ptakami odchodzi, nawet nie mając kalendarzowej jesieni, już widzimy, że coś się dzieje. Na pewno poleciały już jeżyki, albo są tylko pojedyncze. Odleciały wilki, już w zasadzie nie słychać kukułki. Do odlotu szykują się gąsiorki, niektóre pokrzewki. No i wreszcie rozpoczęła się migracja bocianów. I to jest o tyle ciekawe, że jeszcze pojedyncze ptaki możemy gdzieś zobaczyć. Ale na przykład nasze ptaki z południowej Opolszczyzny, które mamy zaopatrzone w nadajniki, już są w Syrii, także bardzo, bardzo daleko.

A płytę tygodnia do studia przyniosła Anna Lalka. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Cześć, dzień dobry. O czym będziemy mówić, kogo będziemy słuchać, kogo witamy, kogo gościmy? W tym tygodniu redakcja muzyczna wybrała do tej audycji płytę Wolf Alice The Clearing. To już czwarty album tej grupy. I już też trochę wyznaczający nowy rozdział w twórczości, nie tylko muzycznie, bo wcześniej grupa była znana z bardziej shoegaze'owych, takich zamglonych, mocniejszych brzmień, a tym razem postawiła na soft rock, więcej takiej popowej, harmonijnej energii, więc trochę mi się to kojarzy też z tym pożegnaniem wakacji, ale takim właśnie miękkim wejściem w nowy sezon. Czyli w tym tygodniu słuchamy muzyki z Londynu. I co na tej płycie, twoim zdaniem, jest najciekawsze? Najciekawsza jest perspektywa 30-parolatki Ellie Rousel, która w swoich utworach stara się jakoś ująć ten czas właśnie olśnienia, jakiegoś takiego uspokojenia swoich burzliwych lat 20. i wejścia w lata 30. i opisania tego nie tylko w tekstach, ale też w brzmieniach. Już i właśnie, tego nie pamiętam. No, myślę, że też odnajdą się w tym osoby, które niekoniecznie są w tym wieku, ale są właśnie młode, które mają moment w życiu, w którym chcą odpuścić. I to odpuszczenie właśnie i brzmieniowe, bo mamy tutaj zrezygnowanie z tych mocniejszych brzmień, a postawienie na rockowe ballady trochę w stylu Fleetwood Mac, czy właśnie kompozycje inspirowane Beatlesami, powrót do lat 70. Więc to wszystko jest jakimś takim połączeniem, które według mnie też wyznacza nowe trendy w scenie popularnej. Czy tej płyty słuchasz w tak zwanej pętelce ostatnio? Tak, jest bardzo kojąca i myślę, że na takie też taką aurę za oknem dobrze się można w niej odnaleźć. Ania obwieściła wszystkim nam, kto będzie odpowiedzialny za płytę tygodnia w Tu Myśliwieckiej 357 od poniedziałku do czwartku. To jeszcze zanim posłuchamy pierwszego singla z tej płyty, Bloom, Baby Bloom, bym cię poprosił o trzy słowa klucze do tej płyty, twoim zdaniem. Dojrzewanie i akceptacja, miękkość i harmonia. To w sumie cztery były, ale w bonusie przyjęliśmy. Anna Lalka, dziękuję ci bardzo. Dzięki. Zapraszamy w imieniu redakcji muzycznej do naszych audycji, w których prezentujemy muzykę najróżniejszą, a tak brzmi nasza płyta tygodnia od dziś do czwartku.

Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Nic tutaj nie zależy od nas, przecież wiesz. Lepiej nie pytać niż się bać. Za każdym razem, gdy wychodzisz, wraca czas, a zazdrosne lwy umierają w nas. Pokażę ci na starej ziemi nowy świat, jak to ma. Zawsze tam, gdzie ja. Zawsze gdzie ja. Nowość, a wcześniej Florence and the Machine. To będzie nasza piosenka dnia w środę. O krzyku. A teraz przenosimy się do roku 2000. 969 notowanie tej dawnej trójkowej listy przebojów. To było notowanie wyjątkowe dla artystki, która zwie się Madonna. Otóż w zestawieniu podstawowym miała jednocześnie dwie nowości. Na 28 miejscu jej nagranie wspólne z Mirwaisem, Paradise Not For Me, ale na 21, i to była w zestawieniu nowość najwyższa, pojawiło się to nagranie, czyli Music. Hey, Mr. DJ, zagrajmy teraz więc Madonnę sprzed 25 lat za 6 minut pół do trzeciej. Music, music. ogłoszenie społeczne. Mam tu przed sobą mango, którego strasznie nie lubię. I ludzie mnie czasem pytają, jak to nie lubisz mango? A ja wtedy pytam, a jak można nie szanować czyichś tak prostych wyborów? Oczywiście w demokracji te wybory są bardziej skomplikowane. Dlatego wspieram Fundację Batorego, bo na co dzień upomina się o szacunek i tolerancję w życiu publicznym. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Tomasz Włosok. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. 1 300 000, Barbara. Wow, to dużo, Marian. A gdzie tak? No gdzie, gdzie? W aplikacji Media Expert. Zaloguj się w aplikacji Media Expert i zgłoś się do loterii. Pula nagród o łącznej wartości ponad 1 300 000 złotych. Weź udział do 14 września tego roku. Loteria powyżej 18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One spółka z o.o. w Warszawie. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Powrót do szkoły? Jak tak, to Allegro. Teraz deser ryżowo-owocowy Łowicz, 36 tubek po 100 gramów, różne smaki, tylko 65,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 77,38. Żegnamy reklamy. Już właściwie jest 14:30. Przysłowie. A któż to do nas przyszedł? Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Dlaczego pijemy duszkiem? Takie pytanie znalazłem w swojej skrzynce pocztowej, a więc spieszę z odpowiedzią. Duszkiem, czyli naraz, a właściwie jednym tchem, bo duszek to zdrobnienie od słowa duch, które dawniej oznaczało dech albo tchnienie. Stąd również powiedzenie wyzionąć ducha, czyli wydać ostatnie tchnienie, oraz przymiotnik duszny w znaczeniu utrudniający oddychanie. Co ciekawe, dawniej czasownik zdychać, który również ma związek ze słowem duch, dotyczył także ludzi, a to dlatego, że zdychać oznacza oddawać ducha, czyli ostatnie tchnienie. Dzisiejsze słowa duch, czyli bezcielesna zjawa, i dusza, czyli niefizyczna część człowieka, pochodzą od skojarzenia z czymś niewidocznym i ulotnym, takim właśnie jak powietrze. Tajemniczy okazuje się też czasownik pić. Dlaczego mówimy pić do czegoś w znaczeniu robić aluzję, skoro słowo pić to najczęściej przyjmować płyny, pyta pani Monika. Chodzi o pierwotne znaczenie wyrazu pić, czyli mocno przywierać, przylegać do czegoś, gnieść, uwierać, cisnąć. Dlatego właśnie mówimy, że piją nas buty albo że kot wpija w fotel swoje pazury. Mówiąc, że ktoś pije do czegoś, a więc robi aluzję, posługujemy się metaforą, którą można rozumieć jako dotykać jakiejś sprawy albo przylegać do jakiejś sprawy. Skąd w takim razie znaczenie picia jako przyjmowania płynów? Ono również wzięło się od przywierania. Przywierania ustami do naczynia lub do samej cieczy. To teraz czas na ostatnie Państwa pytanie, również dotyczące picia. Jak powiedzieć poprawnie? Chcesz herbatę czy chcesz herbaty? I tak będzie dobrze, choć obie te formy niosą ze sobą nieco inne znaczenie. Konstrukcja z biernikiem, chcesz herbatę, dotyczy herbaty jako całości, na przykład kubka herbaty. Połączenie z dopełniaczem, czyli chcesz herbaty, oznacza, że chodzi o część większej całości, na przykład kubek herbaty z całego dzbanka. W praktyce jednak rzadko pilnujemy tego rozróżnienia. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Dziękuję, ciąg dalszy jutro o tej samej porze. Przypomnę, polskieradio.pl w podcastach wszystkie mini wykłady pana Mateusza. A to jest pan Max na seansie. Oglądam filmy Tarantino o północy tak zupełnie sam. Wśród porozpoczynanych wątków poświęcony.

Piosenka z 1961 roku, w 1999 nagrana przez Pearl Jam na płytę, z której sprzedaży dochód został przekazany na rzecz uchodźców z Kosowa. Przystanek Świat. 21 minut do 15:00 w sprawie książki Ścieżki Północy Richarda Flanagana, nowego wydania. Proszę już nie pisać. Zresztą nie daliby państwo chyba rady, bo nam się skrzynka zapchała. No ale polecam lekturę oczywiście. Zostajemy w tamtej części świata. Ewa Mierzejewska. Dziś gościmy w Australii. Ostatnio mniej słonecznej, bo jak na zimę na antypodach przystało, jest raczej pochmurno i deszczowo. I pogoda ma w tej historii znaczenie. Położone na wschodnim wybrzeżu miasto Brisbane żyje od kilku dni uroczym gestem pewnego listonosza, zwanego przez Aussies, którzy uwielbiają skracać słowa, równie uroczo nie postmanem, a postie. Well, we always rely on posties to deliver, but one in particular has provided an added bonus. Gerpri, bo tak ma na imię ów listonosz, stał się bohaterem w mediach społecznościowych, kiedy dostarczając paczkę do jednego z domów, podczas nieobecności właścicieli, widząc, że deszcz pada coraz mocniej, zdjął suszące się w ogrodzie pranie i schował je przed deszczem. Quick thinking Logan Mailman going viral after rescuing a stranger's washing off the line in the pouring rain. Mały ludzki gest, a jednak w obecnych czasach na tyle rzadki, że właścicielka domu po wyjaśnieniu tajemnicy, kto pranie zdjął i schował, na podstawie nagrania z przydomowego monitoringu postanowiła je udostępnić. Wideo stało się wiralem i w ten sposób uprzejmy listonosz, już okrzyknięty w Australii dobrym Samarytaninem, pojawił się w telewizji, między innymi w Nine News Australia. O historii opowiada Verity, do której ogrodu Gerpri zawitał. Wracałam do domu z myślą, że moje pranie jest na pewno przesiąknięte, owinięte wokół sznurka albo leży na ziemi, ale go tam nie było, więc pomyślałam, to dziwne. Potem poszłam do skrzynki, bo dostałam powiadomienie, że paczkę doręczono, ale jej też tam nie było. I wtedy pomyślałam, co tu się dzieje? I znalazłam i pościel, i paczkę pod dachem przy drzwiach. Sprawdziłam na granie z kamery i okazało się, że mój listonosz dostarczył mi nie tylko pocztę. Gerpri, onieśmielony zamieszaniem wokół niego, mówi, że zdjął pranie, bo mokło. Nie zastanawiał się nad tym gestem. Przyznał też, że często pomaga swoim klientom. Staram się przenosić cięższe paczki, zwłaszcza starszym ludziom. Nie możemy wchodzić do domów klientów poczty, ale wtedy wsuwam pudełka jak najgłębiej się da, żeby nie musieli ich długo dźwigać albo wnoszę po schodach. Staram się być po prostu pomocnym obywatelem. Verity podkreśla, że takie zwykłe gesty sąsiedzkiej pomocy przywracają wiarę w ludzkość. I hear that you guys are going to try and catch up for a cup of tea or something, is that right? Yes, I hope I will see her. Yep, that'd be fantastic. Aww. Oh, that's nice. I love that. A jak słyszeliśmy, Verity i Gerpri umówili się już na herbatę i być może to początek pięknej przyjaźni, która zaczęła się w zwykły deszczowy dzień w Brisbane w stanie Queensland. A ja mam nadzieję, że ta historia sprawi, że i państwo się uśmiechną. Uwaga, uśmiechamy się wszyscy tutaj przy Myśliwieckiej. Dziękujemy Ewie. Ciąg dalszy jej opowieści ze świata nastąpi. Zostajemy w Australii. Natalie Imbruglia. Jak ja powiedziałem, Australii z takim akcentem. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how. Teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. Get Obok JR, Nigeryjczyk mieszkający w Londynie i Gasoline, jeden bez wątpienia z przebojów wakacji 2025 roku. A propos Nigeri, to powiem, że w przyszłym roku nam się szykuje nowa książka Chimamandy Ngozi Adichie po polsku, ale o tym będziemy mówić w Trójce, kiedy przyjdzie na to odpowiedni czas. Do końca audycji już tylko przeboje wakacyjne. Tak się wakacje zaczynały, od tego nagrania, które ochrzciliśmy tutaj polską wersją Daft Punka. Szklankę, szpula kręci się. Muzyka z taśmy to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości zrobił detektory. Kilowatami cerowane wzory. telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Czyli blas, muzyczna puenta gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii. I 3, 2, 1, start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem. Monochromatycznie zapisane pudła kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów. Czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru. Przekazuję wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat. Bo tak wyglądał tamten świat. Jan Timmer, Grilla i ta piosenka, która na początku wakacji, to było tak dawno już, święciła triumfy na antenie programu trzeciego, była nawet piosenką dnia, przypomnę. Koniec audycji Tu Myśliwiecka 357 w poniedziałek, ostatni poniedziałek wakacji szkolnych nadciąga. Anna Wygulska, Hanna Dołęgowska i Michał Nogaś, dziękujemy. Za chwilę w tonacji Gosia Jakubowska dziś, a za konsoletą zasiądzie Elżbieta Malinowska. Z myślą o niej to nagranie. Hit końca wakacji ode mnie. Pa, pa. To Falls i Martin Lou. And I know the place, but not the way I feel.